Een bijzonder goedemiddag. Een schandaal in België. De post daar heeft jarenlang onder valse voorwendselen subsidie van de staat gekregen. En daar hebben bedrijven die hier in Nederland machtig zijn ook van geprofiteerd. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst opnieuw explosies vannacht in de Oekraïnse havenstad Odessa. Het uitgebreide internationaal Jeroen Tjepkema. En Rusland heeft voor de tweede nacht op rij de havenstad onder vuur genomen. Rusland zou tientallen raketten en drones hebben afgevuurd op Odessa. Volgens Oekraïne gaat het om een van de hevigste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Ik praat over met buitenlandredacteur Gim Balduk. Ja, Gim, klopt die claim van Oekraïne? Ja, voor zover we nu weten hebben de Oekraïners 31 raketten en 32 drones geteld, waarvan een groot deel is neergehaald. Helaas voor Oekraïne zijn er veel aanvallen geweest in het afgelopen half jaar. Ook zwaardere aanvallen dan dit. Maar wat vooral opvallend is dat bijna al die drones en raketten op de havenstad Odessa zijn afgevuurd. Dus voor de stad Odessa is dit wel de grootste aanval tot nu toe gericht op die specifieke stad. Ja, waarom eigenlijk die specifieke stad? Nou, Odessa ligt sowieso al vaker onder vuur. Maar meestal worden die raketten en drones bijna onderverdeeld aan Oekraïnse steden. Zodat er overal luchtafweer actief moet worden gesteld. Dat overal angst kan worden aangejaagd. Maar Odessa als havenstad heeft een hele specifieke rol voor de economie van Oekraïne. De belangrijke graanindustrie verloopt via Odessa. Dus als je daar die stad aanvalt, dan richt je heel veel schade toe aan die lokale economie. De meeste schade is ook tot nu toe te zien in de haven van Odessa. Daar zijn opslaglocaties geraakt. In het havengebied zijn ook raketten neergekomen. Het is niet echt duidelijk wat er allemaal geraakt is. Mm-hmm. Dat soort beelden komen vaak wat later naar buiten. Maar ook in woongebieden en in toeristische gebieden daar rond Odessa is schade gemeld. Ja, het zou dus kunnen zijn dat die graandeal die is verlopen, dat een rol heeft gespeeld bij die aanvallen. Ja, de Oekraïners leggen die link wel heel duidelijk. Die graandeal is dus maandag opgezegd door Rusland, omdat Rusland betere voorwaarden voor die graandeal wil. Hiermee zou het kunnen zijn dat Rusland wil laten zien, kijk, als jullie geen akkoord met ons sluiten, dan zal dit het gevolg kunnen zijn. Dan kan de haven daar schade van ondervinden. Dus ga nu maar akkoord met de voorwaarden die wij stellen aan die graandeal. Dan kunnen jullie op zijn minst nog die haven blijven gebruiken in de toekomst. Maar dit is speculeren. Oekraïne legt die link wel heel duidelijk, dat Rusland doelbewuste internationale handel in graan wil traineren. In Russische media zelf wordt die link natuurlijk niet zo stellig gezegd. Daar wordt meer de link gelegd met de Krimbrug, ook maandag. Een aanval op de Krimbrug in Russisch grondgebied. Mm-hmm. Dat dit een vergelding zou zijn voor de waarschijnlijk Oekraïnse aanval op die brug. Goed, dankjewel. Gim Balduk. We gaan naar Thailand. Daar is vandaag weer een stemming over de nieuwe premier. Oppositiekandidaat Pita won de verkiezingen in mei en verwacht wordt dat hij in het parlement de meeste stemmen gaat krijgen. Maar waarschijnlijk gaan de conservatieve militairen in de Senaat hem net als vorige week weer wegstemmen. Sinds de staatsgreep in 2014 ligt de macht in Thailand bij de militairen. Pita heeft al aangeboden een stap opzij te doen om ruimte te maken voor een kandidaat van de tweede gekozen oppositiepartij als hij niet genoeg steun krijgt. Supermarktketen Jumbo heeft het moeilijk, blijkt uit nieuwe cijfers. Het marktaandeel van het bedrijf is het afgelopen half jaar gedaald. Jumbo-topman Ton van Veen maakt zich zorgen over de cijfers, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Nou, ze zijn gewend om te groeien bij Jumbo en hard te groeien en ook marktaandeel te winnen. En die tijd is wel voorbij. De omzet stijgt wel met 9%. Maar dat is niet zo moeilijk als de producten duurder worden. Dan krijg je ook meer geld binnen als mensen die blijven kopen. Maar die winstgevendheid, daar maken ze zich echt wel zorgen om bij Jumbo. Ton van Veen is tegenwoordig de hoogste baas. Hij is de opvolger van Frits van Eert, waarna een onderzoek loopt vanwege witwassen. En Ton van Veen zegt, dit is niet onze beste periode. We kampen met ongekende prijshuur en energieverhogingen. Dan gaan ook nog de CO-lonen omhoog en het consumentenvertrouwen daalt. Dus hij is echt wel somber. In het FD zegt hij zelfs, ik zit al heel lang bij Jumbo. Hij werkte daarvoor namelijk als rechterhand van Frits van Eert. Ik zit al heel lang bij Jumbo, maar er zijn weinig jaren geweest dat ik mij meer zorgen maakte over onze winstmarge dan nu. En om het marktaandeel terug te winnen wil Jumbo producten betaalbaarder maken, het aanbod uitbreiden en meer service bieden richting klanten. Jesse Klaver wordt geen lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van de PvdA en GroenLinks. Dat lijkt hem niet verstandig, zegt Klaver in een interview met het AD. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver is wel beschikbaar voor een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst. In Colombia zijn bij aardverschuivingen en modderstromen 15 mensen omgekomen. Zeker 13 mensen worden nog vermist. De modderstromen ontstonden na hevige regenval. In Colombia zijn vaker aardverschuivingen door de vele bergachtige gebieden, zware regenval en gebrekkige constructies van gebouwen. De De groei bij chipmachinemaker ASML is iets afgenomen. Volgens de topman van het bedrijf bestellen klanten minder vanwege economische onzekerheid. Vanwege van de Nederlandse overheid mag ASML minder machines naar China exporteren. Maar het bedrijf zegt dat dit nauwelijks impact heeft op de omzet en winst die nog altijd blijven groeien. Het NOS-journaal. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. De verduurzaming zit in een stroomversnelling en het elektriciteitsnet is vol, zegt netbeheerder Tennet. Het tempo op dit moment van de verduurzaming gaat heel erg hard. Wat prachtig nieuws is, maar het gaat zo snel. Dat kunnen wij met bouwen niet bijhouden. En Tennet en Stedin samen gaan de komende tijd 2 miljard euro in het Zeeuwse net investeren. En de komende jaren komt daardoor er steeds meer ruimte. Maar dat duurt dus langer dan het tempo waarin het nu gaat. De verwachting is dat voor Schouwen, Duiveland en Tolen is dit ongeveer rond 2027, 2028 opgelost. En voor de rest van Zeeland kan het misschien wel 10 jaar duren. Het zou kunnen dat die bedrijven lang moeten wachten. En wat die bedrijven kunnen doen, nou, we hopen dat we een oproep kunnen doen, ook hier, aan bedrijven in Zeeland die ons willen helpen met spitsmijden. En we hebben echt hoop dat dat wel echt wat gaat oplossen. Ja, en verder zie je steeds meer dat bedrijven elkaar helpen. Dus dat bedrijven die bij elkaar, met elkaar, op een industrieterrein zitten, dat die samen gaan lenen. En dat die dus elkaars energiebronnen gaan gebruiken. Dus elkaars zonnepanelen, warmtepompen. Overijssel, Limburg en Brabant kregen eerder al te maken met een vol elektriciteitsnet. Daar bleek spitsmijden te helpen. De Tour. Na de tijdrit van gisteren, waarin Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar vermorzelden, beginnen de renners zometeen al aan een loodzware Alpenrit. De zeven die de etappe van Saint-Gervais-Mont-Blanc naar Courchevel, over een kleine 166 kilometer, kent de meeste hoogtemeters van deze Tour. Verslaggever Tom Lagerberg. Ja, Tom, waar komt de rit allemaal langs vandaag? Ja, de renners krijgen het echt voor hun kiezen. Twee klimmen van de eerste categorie, daarna een van de tweede categorie. Maar met name die slotklim, die is van de buitencategorie, de Col de la Loze. En daar komen ze op het hoogste punt van deze Tour, 2300 meter boven zeespiegel. En die klim die is 28 kilometer lang. Gemiddeld 10% en zelfs een stukje van 24%. Dus dat is echt voor de klimgeiten van het peloton. Ja, kan je dus ook zeggen dat dit de zwaarste etappe is van de Tour? Ja, waarschijnlijk wel. Zo kijken de renners er in ieder geval tegenaan. Zeker nu het al de derde week van de Tour is en de vermoeidheid zich opstapelt. Gisteren heeft Jonas Vingegaard schijnbaar een beslissing geforceerd door een heel veel sterkere tijdrit dan Pogacar te rijden. Maar dat wil niet zeggen dat er vandaag rustig aangedaan wordt. Vooral de niet-klimmers beginnen met lood in de benen aan deze dag. Er wordt zelfs al warm gereden in het Village Départ, of bij de vertrekplaats, op rollers. Omdat renners denken dat het al vroeg in de etappe hard gaat. Ja, het wordt niet alleen klimmen, hè? Nee, er is een slotafdaling en er is nogal wat over te doen geweest. De Col de la Loze, aan de andere kant moet je natuurlijk naar beneden. En daar heeft wielervakbond van gezegd, nou, die is best wel link, die afdaling. Ze hebben zelfs filmpjes rondgestuurd naar renners om ze een beetje te informeren van, nou ja, waar zitten de gevaarlijke punten. En de organisatie heeft luchtkussens in sommige bochten geplaatst om te voorkomen dat renners daar de bocht uitvliegen. Dus ze weten zelf ook dat het een lastige afdaling is. Eén voordeel, er wordt geen regen voorspeld. Al weet je het in de bergen natuurlijk nooit. Dankjewel, Tom. En vanaf 2 uur is er op deze zender weer een nieuwe Radio Tour de France. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, met af en toe wat zon. In de middag ontstaan op meerdere plaatsen buien. Het wordt 19 tot maximaal 24 graden. Vanavond koelt het af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon met stapelwolken en lokaal een bui. En het wordt dan maximaal 21 graden. Even kijken naar de situatie op de asfalt. Goedemiddag, Helene de Geest. Goedemiddag, Patrick. Ja, er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij de afrit Geldermalsen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Culemborg is de verdraging 25 minuten. Gebeurde ook een ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum bij de afrit Arkel. De rechte rijstrook is daar dicht. De vangrail is ook beschadigd, dus dat gaat waarschijnlijk wel even duren daar. Vanaf knooppunt Del daardoor ook 20 minuten oponthoud. En op de N48, Omme richting Hoogeveen is dat, bij Dedemsvaart ook 10 minuten verdraging door een kapotte vrachtwagen. Ontdek de wereld van Bouwman en Potter, waar karaktervol wonen centraal staat. Met meer dan 100 jaar ervaring, de betrouwbare keus voor je meubels. Profiteer van de unieke sale. Ervaar het zelf en bezoek Bouwman en Potter vandaag nog. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Bouwman en Potter, onder andere op Woonboulevard Poortvliet XXL. 50.000 vierkante meter wonen. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Goed nieuws. Volkswagen heeft nu ongekend zomervoordeel op alle elektrische ID-modellen uit voorraad. De actie is ongekend simpel. €3.000 op de ID3, €4.000 op de ID4 en wel €5.000 op de ID5. Ga dus snel naar de Volkswagen dealer en rijd direct weg in een van de 100% elektrische ID's. Want het is zo voorbij, die mooie zomer. De actie loopt tot en met 31 augustus. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Paleis het Loo. Het huis van Willem en Mary. Je kunt ervan vinden wat je wilt. Van de pracht en praal, de veelzijdige geschiedenis. Hier werd Oranje geboren. Ontdek het zelf. Tickets op paleishetloo.nl. Erop uit in de zomervakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. De koninginnenrit van de Tour staat vanmiddag op het programma. En als we speak maken ruim 150 volwassen mannen zich op voor een dag vol afzien in de Franse Alpen. Ik zit zo meteen droog en warm hier in de studio met goed gezelschap, namelijk Bert Wagendorp. Maar eerst naar België. Uit een nieuw boek van journalisten Emmanuel van Brussel en Wouter Verschelde blijkt dat het Belgische postbedrijf Bpost jarenlang door bedrog miljarden aan overheidsgeld wist binnen te harken. En daar profiteerden op hun beurt de Belgische bedrijven van, zoals DPG Media en Mediahuis van. En die hebben inmiddels een groot deel van de Nederlandse krantenmarkt in handen. Het is een brisant verhaal met flinke gevolgen, opgetekend in het boek Bpost Hold Up. Alle reden om erover te praten met een van de auteurs en politiek journalist Wouter Verschelde, die is dat. Goedemiddag, Wouter. Goedemiddag. Ja, het boek leest als een thriller, maar het is helemaal niet verzonnen. En dan lees je toch ook ja, een soort van maffiapraktijken. Wat is er aan de hand met Bpost? Ja, Bpost is het grote Belgische postbedrijf. Het was ooit een overheidsbedrijf, vandaag beursgenoteerd, maar wel nog altijd meerderheid aandeelhouder is de Belgische staat. En ja, eigenlijk blijkt dat daar van alles aan de hand geweest is. Vorig jaar heeft daar ook de CEO moeten ontslag nemen in eigenlijk een schandaal, hetzelfde schandaal wat wij beschrijven. Dat draaide eigenlijk rond het krantencontract. Dus het Bpost krijgt subsidies van de Belgische overheid om kranten en magazines te bussen tot bij de abonnees. Ja, te bussen, dat ja. Is Vlaams voor in de brievenbus te stoppen. Juist, want wij hebben bij ons worden kranten gewoon bezorgd door krantenbezorgers, maar bij jullie doet de postbode dat dus. Ja, en dat is historisch zo. Alleen heeft de Europese Commissie in 2013 gezegd, ja jongens, let op, dit is staatssteun, je moet dat gaan regelen in een overheidsbestek, dat moet eigenlijk gewoon een opdracht zijn. Bpost heeft die opdracht telkens gewonnen. Wat dat blijkt uit ons boek, en dat is eigenlijk op basis van allerlei getuigenissen met de hoofdpersonages, maar ook onderzoeksdocumenten, een aantal audits van Bpost zelf, ja, eigenlijk dat het heel die constructie frauduleus was, dat die opgezet is om de Europese Commissie te misleiden, om te zorgen dat niet zichtbaar was hoeveel winst Bpost boekte aan al die contracten. En zo komen we tot een waanzinnige som, moet ik eerlijk zeggen, waar we zelf ook van achterover vielen. Als je al die bedragen gaat optellen van staatssteun die Bpost gekregen heeft, alleen dat krantencontract is goed voor 2,2 miljard, maar er zijn nog een aantal andere contracten die ze zo gekregen hebben. En telkens blijken die winstmarges veel en veel hoger dan wat de Europese Commissie maximum toestaat om als illegale of legale staatssteun te kwalificeren. Namelijk een winstmarge van 7% is toegestaan. Hier gaat het over winstmarges van soms tot 70%, ja, die eigenlijk zo aan overheidsgeld bij Bpost binnenkwamen. Maar wat interessant is en wat je ook al vermeldde, is dat onrechtstreeks zo eigenlijk de grote Belgische mediabedrijven ook enorm geprofiteerd hebben van dat Belgisch belastingsgeld. Want zij kregen natuurlijk heel goedkope tarieven om hun kranten en hun magazines tot bij die Belgische abonnees te krijgen. En daardoor konden zij hun netto-winst wel enorm opdrijven. En het verklaart voor een deel waarom die grote Belgische mediabedrijven zo'n goed gevulde oorlogskas hadden en zo ook Nederlandse media hebben kunnen in handen krijgen. Ja, daar wil ik het zo meteen nog over hebben. Maar jij zegt van ja, en dat lees ik ook in jullie boek. De manier waarop Bpost die contracten binnensleepte van de overheid. Ja, dat is toch schimmig. Dat is toch soms echt wat ik zei, maffiapraktijken. Kan je voorbeelden geven? Ja, het is maffiapraktijk is jouw term, hè, maar je kan het eigenlijk wel zo kwalificeren, want het gaat heel ver. Het is compleet weg van elk deontologisch kader. Ze hebben twee keer moest het contract uitgeloofd worden en de eerste keer in 2015 hebben ze eigenlijk gewoon botweg een concurrent, de grote tegenstander die ook zo'n service kon bieden. AMP was dat, een Frans bedrijf. Hebben ze gewoon overgenomen en hebben ze op voorhand eigenlijk al informatie van hun competitie gekregen, waaruit ze wisten dat die finaal niet gingen meebieden. Dat blijkt ook uit de documenten. We hebben mails teruggevonden van de CEO die gewoon letterlijk zegt, we weten dat ze niet gaan bieden. En dan 4 jaar later, toen het contract opnieuw moest aangeboden worden in 2021, ging het eigenlijk nog grover, want toen hebben ze een akkoord gesloten met die twee grote Belgische uitgevers, Mediahuis en DPG Media, die je noemde, waarbij men eigenlijk een dealtje maakte en zei van ja, zorgen jullie dat contract opnieuw bij Bpost komt door eigenlijk de kleine concurrent, een ander bedrijf die opnieuw distributie deed, wat extra routes te gaan geven in Gent. En op die manier hun eigenlijk koest te houden en te zorgen dat ze niet gaan meebieden. Dat hebben ze ook allemaal op papier gezet, dat hebben ze afgesloten. Ze zijn zelfs gaan vieren met een diner in een 3-sterrenrestaurant in Antwerpen, waarbij de champagneglazen tegen elkaar tikten op eigenlijk ja, een manifest bedrog waarbij de belastingbetaler, Belgische belastingbetaler, de grote dupe was. Ja, en eigenlijk wist de Belgische politiek er ook vanaf, want die contacten waren ook innig tussen Bpost en de politici in België. Wel, ik denk niet dat de Belgische politici op de hoogte waren van dat dealtje tussen Bpost, de top van Bpost en de top van die twee grote mediabedrijven. Dat is echt bedrog. En daar is eigenlijk uiteindelijk die CEO ook over moeten gaan. In België loopt daar een gerechtelijk onderzoek. Ook de concurrentiewaakhond is ermee bezig. Maar wat je wel ziet is dat die politici permanent onder druk stonden, heel felle druk van die mediabedrijven. Op het moment dat er op begrotingsbespreken op niveau van de federale regering dat het op tafel lag, dat men zei, ja, dat krantencontract €175 miljoen, dat is toch wel heel duur. Ja, dan kregen die gewoon rechtstreeks telefoon. Ik spreek dan van de premier van België, Alexander De Croo, die nachtelijk een telefoon krijgt van de topmensen van een mediabedrijf. Tuurlijk. Om te zeggen van dit kan je niet schrappen, Alexander. Dus het gaat heel ver, het systeem eigenlijk, om dat in stand te houden. Ja, en het is al prachtig om te lezen hoe dat dan in België zover gaat, maar je zei het al, er is ook een Nederlandse link, want DPG Media en Mediahuis, die dus heel veel profiteerden van deze ja, subsidie, moet ik het noemen, maar het is toch eigenlijk gewoon staatssteun. Daarom hadden ze zo'n, ja, wat jij dan zegt, oorlogskas om in Nederland toe te slaan. Dus DPG Media die heeft nu de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Trouw, Nu.nl en Q Music in handen. En het Mediahuis bezit de Telegraaf, NRC, Radio Veronica, 100% NL en ook nog talloze tijdschriften. Dus eigenlijk hebben wij onze ja, mediapositie in Nederland verloren doordat Belgische subsidie zo rijkelijk werd uitgedeeld aan Bpost. Maar ik denk zeker dat het een element is in het verhaal. Ik weet niet of dat er een rechtstreeks verband is. Er zijn wel andere redenen waarom die bedrijven het goed deden of niet, maar ze hebben eigenlijk een soort doping gekregen. Een financiële doping door constant ja, via die Belgische staatssteun, dat Belgisch belastingsgeld, dat bij hun binnencijpelde via die kranten die goedkoop gedistribueerd konden worden. En het ging behoorlijk ver, hè, want op een gegeven moment, DPG Media in Nederland was eigenlijk aan het azen op de tv-zenders RTL. En dat ligt gevoelig, dat lag gevoelig in Nederland, het feit dat die Belgen zoveel invloed hadden. En op dat moment komt een Belgisch Kamerlid, Michael Freilich, die eigenlijk heel kritisch was over die staatssteun op de Nederlandse radio, ik denk zelfs bij jullie, daar uitleg over geven. Dat toch wel een beetje een oneerlijke vorm van concurrentie is. En Christian van Tilo, de grote topman van DPG Media, is eigenlijk zo boos over die interventie die het Kamerlid doet, dat hij een mail stuurt om hem te sommeren en zegt van kom jij eens op de koffie, vriend, om eens uit te leggen waarom je zo kritisch bent over die subsidies. En in die mail zet hij meteen ook de grote baas van dat Kamerlid, Bart de Wever, de burgemeester burgemeester van Antwerpen, maar vooral de N-VA-voorzitter, dus de baas van Michael Frailich in CC, om te zeggen van zie eens welke druk ik hier kan zetten. Het was een georchestreerde oefening eigenlijk gedurende jaren in België om heel dat systeem van die overheidssteun lekker in stand te houden. Ja, het is ongelooflijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk, of tenminste hoe zonde is het dat wij onze media niet meer in eigen handen hebben? Ons krantenimperium is eigenlijk in Vlaamse handen. Wel, ik denk dat het vooral een gevaarlijke evolutie is in die zin dat als je maar twee spelers meer hebt die alle papieren media in handen hebben, heb je gewoon een gebrek aan concurrentie en heb je wat je pluriformiteit noemt, toch een veelzijdigheid aan stemmen in media lijkt mij iets heel essentieel. En dat is hetzelfde probleem in België overigens, hè, want we hebben hier ook enkel maar die twee grote spelers in Vlaanderen. Zij hebben samen de zeven kranten die ons nog resten in handen. En dan zie je dat er heel veel informatie, artikelen worden uitgewisseld. En die schraalheid in het landschap, denk ik, is journalistiek gewoon geen goede zaak. Dus dat is een evolutie die eerst in Vlaanderen er was. Onder andere doordat natuurlijk die grote bedrijven profiteren van die mediasteun. En dat is in Nederland nu eigenlijk ook een afgeleide effect, denk ik, daarvan. Ja, maar de Nederlandse kranten zijn ook blij geweest omdat wij in handen kwamen van Belgische bedrijven met inkt door hun aderen. Zijn het goede handen waarin onze kranten zich bevinden? Ja, dat was altijd het argument dat zij ook zeiden. Hè, van wij zijn goede krantenmensen, wij zijn echte mediabedrijven. En dat kan je wel zeggen, hè, de overname die onder andere kwam van waar de Volkskrant bij zat, waar Trouw bij zat. NRC, ja, die werden geleid door een Brits hedge fund, als ik me niet vergis. Dat was echt puur jongens die geld kwamen graaien. Dan kan je zeggen, een goed mediabedrijf is misschien een alternatief. Dat is zeker zo. Maar het argument dat zij inkt in hun ader hadden, ik denk dat ze eerder Belgisch belastingsgeld in hun ader hadden. En dat is toch wel een andere uitleg dan voor het verhaal. Ja, en miljarden Belgisch belastingsgeld. Want ja, hoe wordt er op jullie boek gereageerd? Schrijven de Belgische kranten hierover? Ja, dat is een goede vraag, Patrick. Het ligt gevoelig. Ik moet wel zeggen dat de Belgische kranten vandaag er behoorlijk wat over geschreven hebben. Omdat gisteren zijn we met het boek uitgekomen. En kreeg Bipost meteen een dreun op de beurs. Dus ik denk dat de beleggers wel goed doorhebben waar het over gaat. 5% naar beneden in de beurskoers. En dus is er nieuws rond het boek. Maar laat maar zeggen dat initieel enthousiasme om hierover te schrijven niet zo groot is. En zeker niet bij DPG Media, die toch wel heel fel genoemd worden in heel het verhaal. Want dat is wel straf, hè. Bipost zelf, de CEO, heeft moeten ontslagnemen. Er zijn parlementaire hoorzittingen geweest. Er is enorm druk op dat overheidsbedrijf. Maar de andere grote speler in heel dit verhaal, DPG Media, die blijven doofstom. Het is zelf een mediabedrijf die dagelijks anderen aan kritische vragen onderwerpt. Maar als je ze stelt aan de top bij hun, dan zeggen ze eigenlijk de hele tijd, wij wachten het onderzoek af, we geven geen commentaar. En dat is toch wel heel pijnlijk, vind ik. Want het gaat wel over enorme sommen. Hè? In Nederlandse kranten was er ook niet veel over te lezen. Nee, ik denk dat men in Nederland misschien niet helemaal wakker is over dat dossier, of dat het sporadisch gevolgd heeft. Het is technisch ook iets heel moeilijk, hè? Misleiding van de Europese Commissie, belastingsconstructies, die contracten. Ik moet zeggen, het is echt een doolhof geweest voor ons ook als journalisten om daar door te ploeteren. Maar het resultaat was wel heel spectaculair en eigenlijk wel heel pijnlijk ook, omdat het een beetje een symptomatisch verhaal is voor België, hè? Over de manier waarop in dit land met zo grote sommen wordt omgegaan, maar ook hoe wij als staat heel moeilijk die band kunnen doorknippen met die overheidsbedrijven. In Nederland is PostNL al lang geprivatiseerd. Bij ons is dat niet het geval. En dan zie je dat de politiek ook een enorme greep houdt op dat bedrijf. En zegt, ja, want je kan je vraag stellen, waarom wouden ze dat allemaal doen? Waarom is er zoveel belastingsgeld daar naartoe gevloeid? Zeggen om banen te behouden. Want Bipost is een van de grootste banenmachines in België. Ja, de tweede grootste werkgever van het land. En dan voel je dat politiek heel gevoelig ligt hier. Dat gaat over meer dan 20.000 jobs. Als je die vergelijking maakt, want die hebben consultants ook gemaakt tussen PostNL in Nederland en Bipost in België, dan zegt men eigenlijk, ja, er zijn minstens 7.000 postbodes te veel in België als je de verhoudingen doortrekt van hoe Nederlanders het doen met hun post. Ja, dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. En het verklaart waarom men zo ver is gegaan eigenlijk om heel die constructie te beschermen. Ja, en Bipost ontvangt nog altijd 175 miljoen euro per jaar. Wouter, gaat dit boek de boel nou eindelijk opschudden? Ja, je voelt wel dat er commotie rond is. Gisteren in het parlement is er opnieuw in België een onderzoekscommissie gevraagd om het helemaal uit te spitten. Je voelt ook dat de minister die bevoegd is daarvoor, dat is Petra de Sutter van de Groenen, dat ze toch wel bezorgd is daarover. Dat men toch wel voelt van de bodem in dit dossier is nog niet bereikt. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb gisteren ook een aantal berichten gekregen vanuit de top van de Belgische regering, die mij eigenlijk off the record dan bevestigde van wat je schrijft klopt. Het is eigenlijk allemaal nog veel erger. Dus ik vrees dat we het laatste nog niet van gehoord hebben. En hou ons op de hoogte. hoogte, want het gaat ook ons aan. Wouter Verschel, de politiek journalist en schrijver van het boek B-Post Hold Up. Dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het kabinet is alweer bijna 2 weken demissionair, maar heeft vandaag toch nog een mooi nieuw record neergezet. Want met de voorgenomen beëdiging van VVD-Kamerlid Marielle Paul tot minister van voor primaire en voortgezet onderwijs is voor het eerst de meerderheid van het kabinet een vrouw. Het demissionaire kabinet van in totaal 29 bewindspersonen telt straks 11 vrouwelijke ministers en 4 vrouwelijke staatssecretarissen. En daarmee voegt Nederland zich bij een kleine groep landen waar de regering in meerderheid uit vrouwen bestaat. Wereldwijd zijn dat er 13, dus het is nog een lange weg te gaan naar een beetje gelijkheid tussen de man en de vrouw in de politiek. Hadden ze toch beter moeten luisteren naar Huub van der Lubbe van de Dijk. Die zong het 34 jaar geleden al. Ze kan je laten zweven als je neven en laten vallen als een steen. Ze kan een man maken en breken. Ze kan het allemaal, zoals een vrouw alleen. Volgt een mening. De Druktemaker! En dat is vandaag voor het eerst wat een vrouw niet kan doen. Jora Rienstra! Yay! Ja, ik wil hier meteen van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen. Kom allemaal zaterdag naar de Pride Walk die om 1 uur wordt gelopen van de Dam naar het Museumplein in Amsterdam. En nu hoop ik niet dat ik, net als wat een aantal klimaatactivisten is overkomen, morgen van mijn bed word gelicht door de politie omdat ze het zien als opruiing. Ik zal uitleggen waarom ik deze oproep doe. Ik ben sinds 2003 praktiserend queer. Dat houdt in mijn geval in dat ik val op vrouwen. Ik heb daar relaties mee, ik heb daar seks mee. En nee, ik mis geen piemel in bed. En ik vorm ook een roze gezin. Ik heb twee zoons bij twee verschillende vrouwen. En de mensen die soms wel eens hardop tegen me zeggen... oh, maar wat zielig voor jouw kinderen allemaal nou, hè? Die hoeven zich geen zorgen te maken. Mijn kinderen hebben leuke bonusmoeders, stiefzusjes, halfbroertjes... donorvaders en 8 opa's en oma's. Als je ons op de foto ziet, dan denk je... goh, dat zijn net de mormonen. Hartstikke gezellig. Ik wilde ooit, net als veel mensen die verliefd zijn... ook een kind met mijn partner. Ja, nu had ik niet als veel andere vrouwen de behoefte om kinderen te baren. Daarom is het ook superhandig als je lesbisch bent. Want dan kan je het gewoon overlaten aan de ander. We hadden wel een spermadonor nodig, maar dat ging eigenlijk best wel snel. Toen ik in mijn omgeving riep dat ze een kind wilde... stonden er meteen 18 mannen voor de deur. Alhoewel toen ik zei dat we het niet op de natuurlijke manier gingen doen... haakte er de 17 weer af, maar er bleef 1 man staan. Een hele lieve vent met een ringbaardje, dat wel, maar goed. Toen hadden we alleen nog maar een steriel potje nodig... om het zaad in te doen en een spuitje... en we konden eindelijk direct aan de slag. Dat er daarna een complexe wereld voor mij openging... dat had ik niet verwacht. Onze hoeksteen van de samenleving wordt namelijk nog altijd gezien... als mannetje, vrouwtje, kindjes. Ja, er zijn inmiddels wel wetten voor... die ervoor zorgen dat je een roze gezin kan vormen... maar eigenlijk is het nog lang niet genoeg. En zeker 11 jaar geleden, toen mijn kind werd verwekt... was het juridisch gezien een heel gedoe om mijn kind ook van mij te maken... We moesten trouwen of geregistreerd partner worden... en daarna moest ik via een advocaat mijn eigen kind adopteren. Dat komt pas na de bevalling en dan duurt zo'n proces wel heel lang. Het kost heel veel geld en in die maanden dat mijn kind nog niet officieel van mij was... en dus ook zo weer van me kon worden afgepakt... waren de meest enge maanden van mijn leven. Ook emotioneel gezien ga je door een heel gek proces... als je kind niet van jou is of eigenlijk ook niet jouw genen heeft. Ik was voor de bevalling namelijk bang... dat hij misschien mij helemaal niet zou zien zitten. Of dat ik misschien wel helemaal niet van mijn eigen kind zou kunnen houden... omdat hij niet op mij zou lijken. Of ik was zelfs bang dat hij eruit zou komen met een ringbaardje. Maar zodra hij uit de baarmoeder kwam en ik hem direct vast mocht houden... en zijn huid op die van mij voelde, waren die zorgen verdwenen. Ik hield van hem. Hij was ook van mij. Ik verzorgde hem zoals iedere andere ouder zou doen. Maar ondertussen wist ik, hij is officieel nog niet van mij. Dat hield in dat ik hem ging aangeven bij het gemeentehuis... en dat alleen de naam van mijn toenmalige partner, zijn biologische moeder... op de geboorteakte stond als ouder. Daaronder stond de naam van vader. Maar daar was natuurlijk geen naam bij, want wij hadden een spermadonor. Daar werd dus een streepje bij gezet. En daarna stond de aangever. Dat was ik. Een aangever. Meer niet. Had me desnoods benoemd tot onbiologische lesbische vader. Maar aangever, dat is niks. Ook was het zo dat als hij op de IC terecht zou komen... ik geen toegang zou verkrijgen tot het ziekenhuis. En ook dat als ik in die maanden zou komen te overlijden... hij niks van mij zou erven. Als mijn toenmalige partner zou overlijden... en in die maanden mijn eigen zoon... ja, dan zou dus in die maanden mijn eigen zoon niet bij mij terechtkomen... maar bij iemand anders. Stel je dat even voor. Gelukkig kwam het allemaal goed en werd hij officieel mijn zoon. En daarna moest ik altijd nog formulieren invullen van instanties. En daar heb ik ook mijn manier voor gevonden. Dan stond er naam vader en naam moeder. En dan stuurde ik die formulieren terug met typex op het naam vader. En dan zet ik mijn naam erbij. En zo deed ik dat. Ook heb ik de weinige representatie en rolmodellen die er zijn voor lief genomen ten aanzien van mijn kinderen. Zo werd ik niet boos als mijn zoontjes mij beide wel eens papa hebben genoemd, omdat ze mij associeerden met de vader met de baard uit het boekje over wat over gezinnen ging. Ik was ook niet kwaad op school als er alleen maar Jozef en Mariatje werd gespeeld, of als mijn kinderen zelf ook graag met iemand willen trouwen van het andere geslacht. Ik probeerde een rolmodel te zijn voor mensen die dit soort gezinnen willen. Ik schrijf erover, ik spreek erover, ik maak er voorstellingen over. Maar de strijd moet groter worden. Zowel voor de acceptatie als voor de rechten. Zo hebben meer oude gezinnen hier in Nederland... zoals bijvoorbeeld een mannenstel die kinderen hebben met een vrouw... niet de gelijke rechten. En houdt dat dus in dat een van die mannen... juridisch gezien niks is van zijn eigen kind. En in mijn favoriete vakantieland Italië... is een regelrechte ramp gaande op dit gebied. Gisteren werd bekend dat er door de nieuwe LHBTIQA+... hatende minister-president Giorgia Meloni... brieven op de mat liggen bij gezinnen zoals ik... waarbij medeouders van een gezin, dus bijvoorbeeld een medemoeder... dat ze hun officiële rechten verliezen over hun eigen kind. Dat dat zo dichtbij gebeurt, maakt mij angstig over dat soort praktijken. En of dat soort praktijken niet ook gaan overwaaien naar Nederland. En ik ook opnieuw mijn kind kan verliezen. Pride staat voor protest. En ik hoop dat ik met deze oproep ook de mensen bereik... die niet uit de queer community komen. Kom desnoods op je ouwe van Moof, want we hebben jullie support hard nodig. Ik hoop jullie daar te zien zaterdag... En je kan mij herkennen aan mijn ringbaardje. Tot dan. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Zometeen mag ik het weer hebben over de Tour de France met niemand minder dan Gio Lippens en Bert Wagendorp. Maar eerst het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1. Twee Argentijnse artsen hebben aan boord van een KLM-vliegtuig een Nederlandse vrouw gereanimeerd. Het toestel was onderweg van Schiphol naar Buenos Aires toen de vrouw een hartstilstand kreeg, meldde Argentijnse media. Het vliegtuig maakte een noodlanding in São Paulo, waarna de vrouw naar een ziekenhuis is gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat. Supermarktketen Jumbo heeft een moeilijk half jaar achter de rug, blijkt uit nieuwe cijfers. Het marktaandeel van het bedrijf is het afgelopen half jaar gedaald. Jumbo-baas Tom van Veen zegt in een toelichting dat Jumbo kan met ongekende prijs-, huur- en energieverhogingen. In de Oekraïnse havenstad Odessa zijn voor de tweede nacht op rij luchtaanvallen geweest. Rusland zou 31 raketten en 32 drones hebben afgevuurd op de stad. Iets meer dan de helft kon worden onderschept. Volgens Oekraïne gaat het om een van de zwaarste luchtaanvallen op Odessa sinds het begin van de oorlog. En bij een busongeluk in het zuiden van Algerije zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen. 12 mensen raakten gewond. De bus botste vannacht op een auto en daarna brak brand uit, waardoor de mensen levend zijn verbrand. Jeroen, dankjewel. Gaan we naar de ANWB. Wijnand Zwaan. Er zijn wat problemen op de A2 op verschillende plekken. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht. Nu 5 kilometer file met een half uur vertraging. Er is daar net een ongeluk gebeurd. De vertraging loopt aardig op, dus omrijden is het beste via de parallelbaan, de randweg N2. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en de afrit Geldermalsen. 8 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27. En de A15. Patrick Lodiers. De proloog. Ja, de koninginrit van de Tour staat vandaag op het menu. En hoewel het lijkt alsof de koers in de plooi ligt na de mokerslag van Jonas Vingegaard gisteren, laten we ons dit hoofdgerecht maar al te goed smaken. We gaan naar het dak van de Tour. En met wie kan ik dat beter doen dan met wielerromanticiers Gio Lippens en Bert Wagendorp? De proloog. Ja, bijzonder goedemiddag, heren. Gio, je bent erbij gaan staan. Ik ben er gewoon bij gaan staan, ja. Want ik wil niets missen van deze etappe waar Pogacar zo meteen vanuit het vertrek demareert. Nee hoor, maar ik wil wel even meekijken. Heel goed. Zo kan je het goed zien, toch? Ja, zeker. Ja, Gio kijkt alvast mee op een mooi groot scherm. Maar Bert, we moeten toch even bij jou beginnen. Want het is natuurlijk fantastisch dat je er bent, maar ook slecht nieuws. Waarom stop je in vredesnaam met je column op pagina 2 van de Volkskrant? Nou, de basisreden is dat ik in september met pensioen ga. Dus ik moest stoppen. Maar dat wil niet zeggen dat ik ook moest ophouden, want ik had best wel kunnen gaan. Maar ik vind het niet zo erg. Nee? Nee, ik heb het 15 jaar gedaan, drie keer per week. En dan word je op een gegeven moment wel een beetje moe van jezelf. Maar als schrijver ga je toch nooit met pensioen? Ik blijf misschien nog wel meer schrijven. Ja, oh dat doet mij deugd dan. Dan even terug naar die... Ja, wat was het, die tijdrit? Het was een mokerslag. Ja, niemand had dit verwacht, hè, dat het verschil zo groot zou zijn. Pogacar zag je aan het eind, na de race bij zijn vriendin zitten. Nou, die moest echt getroost worden. Want ik ben vernietigend verslagen. Ja. Wat er nog nooit overkomen is, hè. Iemand die zoveel sterker is dan hij. Ja. En dit was 4 seconden per kilometer verloren, ja. Ik weet niet wat er in die Vingegaard was gevaren, maar het was wel echt ongelooflijk goed. Hoe luister jij dan naar de radio of kijk je misschien tv? Hoe zit jij dan thuis nou, te beleven? Ik zat een beetje afwezig te kijken naar die ik hou niet zo van tijdritten. Maar ik zat wel te kijken naar die Vingegaard, hoe die van start ging was natuurlijk ongelooflijk. En met name hoe die ook in die afdalingen... Je kon zien, hij kende elke meter, nou, elke centimeter. Die had hij bestudeerd en daar kan ik gewoon vol gas... de bocht induiken. En op het randje... Je zag hem ook een centimeter langs een putdeksel rijden. Ja, het was allemaal zo perfect. Het is net een soort schilder. Je had hij zijn ballen teruggevonden, ideale... Gio? Nou ja, we hadden het er net even over collega Ducro... of ex-collega Ducro, die zei dat hij zijn ballen was kwijtgeraakt... en dat hij veel te laf reed. Dat was ook misschien wel een beetje zo in de etappes daarvoor. Maar ja, we weten nu allemaal waarvoor het was. Omdat hij wist, echt waar, het was een plan... En hij en zijn hele ploeg wist precies wat er ging gebeuren. Niet dat Pogacar zoveel zou verliezen, maar wel dat hij zou verliezen. Nou ja, het plan om Pogacar af te matten, dat is natuurlijk wat er achter al die aanvallen zat. Dat blijkt toch nog meer te hebben opgeleverd als ze van tevoren hadden kunnen denken. Ja, absoluut. Wat ik ook heel ontluisterend vond, was een foto gemaakt door een Française die ook in de Tour zit. Het was net een Vermeer. Weet dat het licht viel zo van opzij door een raam naar binnen. En dan zag je dus nog net eventjes die gele trui van Vingegaard... die gele truien aan het signeren was. En Pogacar zit erbij echt als een... Ja, slagen hond. Wat is er nou overkomen? Ja, wat is hem nou overkomen, ja. Inderdaad. Maar goed, de Tour beslist, toch? Tour beslist, zeker. Nee. Ja, hij moet wel, hè? Nee. Niet vanwege de luistercijfers. Moet hij weer een verhaal vertellen? Nee, maar dat blijft wel. Maar ik hoop dan... niks ten nadele van Vingegaard, hoor. En ik hoop echt voor Jumbo-Visma dat ze de Tour weer winnen. Maar ik hou er wel van dat er nog iets moois gebeurt. Iets geks gebeurt. En Pogacar is wel een van de weinige renners waarvan ik weet dat als ze geslagen lijken, dat hebben we in de Pyreneeën gezien, nog iets heel geks kunnen doen. Dus wie weet. Ja, die hoop hebben we bij mij op de redactie ook wat mensen. Maar ik denk ook gewoon, het is gewoon voorbij. Ja, Pogacar heeft gezien wat er gisteren gebeurd is. Hoe groot het verschil is. Hoeveel het verschil is in wattages die hij gisteren trapte. Tuurlijk. En wat Vingegaard weg trapte. Nou ja, dan kun je maar één conclusie trekken. Laat ik mijn tweede plaats gaan verdedigen, want... Ja, en jij schrijft het ook in je column. Hoop niet op een Deus Ex Machina, want het gebeurt gewoon niet. Dit gebeurt is gewoon. Is het ook zo dat het peloton dan heeft besloten van dit? Dat is ook. Het is ook de psychologische klap die je uitdeelt aan je collega's. Van ik ben de sterkste. En op dat moment is de Tour afgelopen. Dan gaat de rest voor de kruimels. Ik zie nu Magnus Kort wegrijden bij het peloton. Nou, dat is nou typisch zo'n renner die in een etappe als vandaag denkt, misschien laten ze me wel rijden. Die heeft het ook vaker meegemaakt. Want dit is een... Maar Gio, moet jij dit nou ook echt volhouden? Van nee, er kan nog iets gebeuren. Nee, om het spannend te houden voor de luisteraar. Nee. Of geloof je er zelf in? Maar zo zit ik echt zelf in elkaar, hoor. Ik bedoel, ik ben het bijna altijd met Bert eens als ik zijn columns lees. Vandaag was ik het gewoon even niet met hem eens. Want ik heb altijd nog zoiets. Er kan nog iets geks gebeuren. Maar jij schrijft ook in je column, we hebben ook een prachtige Tour beleefd. Want het wordt pas in de laatste week beslist. Vroeger was het gewoon saai met Indurain die al op de tweede maandag, in de tweede week was het beslist. Want dan won hij die tijdrit, dan ging hij verdedigen. En dat was eigenlijk ook bij Armstrong zo. Je hebt heel veel toeren gehad, die waren van tevoren al duidelijk. Ja. Hij gaat winnen of er moet iets heel raars gebeuren. En dat gebeurde nooit. Kon je alleen maar hopen op een valpartij. En dat is precies Eigenlijk het minste waar je op hoopt. En hij viel nooit. Nee. Ja. dat is een ding wat nu natuurlijk echt fantastisch is. Het parcours was goed. Ja. Het was goed ingedeeld. Nu in deze week ook nog weer leuke dingen. En dat is... Dat was in de Giro afgelopen jaar ook zo, in mei. Dat was ook een prachtig parcours, maar het was geen interessante koers. Maar goed, je zei net al, Armstrong, dat is voor mij een mooie reden om jouw platen in het zonnetje te zetten. Want je hebt meegenomen de Ballad of Emma O'Reilly. Vertel even het achterliggende verhaal daarvan. Ja, dat staat op een cd die wij, met een aantal vrienden hebben, dan een jaar of zes geleden hebben die gemaakt. Een rockopera. Een rockopera over Lance Armstrong. En daar was op een gegeven moment ook wel een beetje aversie tegen. Van een rockopera over Lance Armstrong. Nou, wij vonden het verhaal mooi. Het verhaal van de kleine mens die naar de sterren reikt. En die er alles voor over heeft om dat te bereiken. Ook. En wat was de rol van Emma O'Reilly waar deze ballad over gaat? Emma O'Reilly was een Ierse verzorgster. Die nadat Lance werd betrapt, door hem echt werd vernederd. Terwijl ze eigenlijk het beste met hem voor had. Ja. Maar zij bracht als eerste toch het nieuws. Hè? En toen werd ze door de Lance enorm verketterd. Ja, dat Lance doping gebruikte. Voor hoer uitgemaakt en zo. Dat was allemaal niet leuk meer. En dat zit allemaal in dit prachtige nummer. The Ballad of Emma O'Reilly. Take care of your body. I'm Emma O'Reilly. I'll take care of your soul. I'll talk to the watchman, tell him all I know. Show. You say I'm a liar, anyone can buy her. A good Irish girl with a brain and a take care of your soul. The Ballad of Emma O'Reilly van de Willy Brood Sessions door Lea Kliphuis. Prachtig nummer. En we gaan door. Gio Lippens in de proloog. Nou en of Gio Lippens in de proloog. Net deed je al een soort van wielerflits. Maar je neemt voor ons ook altijd een prachtige anekdote mee. Vandaag is er eentje over een etappe die net als vandaag naar het dak van de Tour gaat. Ja, ja. Toen was het de Iseran, Col d'Iseran. Dat was in 1996. Ik zat op de motor en dat was toen de Tour die door Bjarne Ries werd gewonnen. Even voor het schetsen van de omstandigheden toen. En er was ineens enorm veel sneeuw in de Alpen. En je moet weten dat al die verbindingen vanaf de motor, die worden altijd gelegd door het vliegtuig wat erboven vliegt. En in die tijd hadden wij als NOS nog een eigen vliegtuig boven de koers. Moet je voorstellen, de Belgen apart vliegtuig, de Fransen. Iedereen had een eigen vliegtuig boven die koers en dat cirkelde daar maar. Maar die dag kreeg ik dus via de telefoon de mededeling voordat ik vertrok van, nou, die etappe wordt ingekort, de Iseran is geschrapt, de Galibier wordt geschrapt. Je moet wel achter op de motor over die bergen heen. Want de ploegleiderswagens doen dat ook. En dan kijken ze wel waar ze starten. Nou, uiteindelijk was de start was in Serre Chevalier, vlakbij Briançon. 40 kilometer nog maar, etappe naar Sestrières. En ik kom de Galibier af, dus moet je voorstellen, glibberend achterop door de sneeuw. En ineens hoor ik, Gio, hallo Gio, ben je daar? Ik denk, nou, dat kan niet. Ineens verbinding met de finish. En dat kan alleen maar door een vliegtuig. En dat was een beetje dat gevoel wat volgens mij astronauten hebben als ze van de maan terugkomen. Weet je, dat je door de dampkring komt en dat je ineens Houston hoort van hello, here's Houston. Ja. Dat je denkt, oh, hoe kan dat? Nou, dus bleek dat er dus verbinding was gelegd door dat vliegtuig. En wat hadden ze gedaan? Niemand mocht vliegen. De helikopters mochten niet vliegen. Er waren geen livebeelden die dag. Alleen van de finish en van vaste camera's. Er mocht niemand kon flitsen vanuit de karavaan. Maar wij hadden dus een vliegtuig daarboven. Die hadden een vals vliegplan ingediend naar Nice. Dus bij het vliegveld hadden ze gezegd, we gaan naar het zuiden. En ze zijn toen door een gat in de bewolking weer boven de koers terechtgekomen. Levensgevaarlijk, want het was echt beestenweer. En ik heb dus geflitst die laatste 40 kilometer met Bjarne Ries, die even de troepen monsterde. Hè, etappe naar Sestrières, waar de Tour ook op de kop werd gezet. En achteraf hoorde ik dus van mijn collega's dat buitenlandse collega's allemaal bij onze radiowagen stonden. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Want niemand wist wat er gebeurde in de koers. En wie heeft dat plan bedacht om dat vliegtuig illegaal de piloten, te krijgen? De piloten zelf. En het mooiste was, ik weet nog dat ik in 60 jaar aankom en het enige wat ik hoor in mijn koptelefoon, we gaan nu meteen terug, want we hebben ijsafzetting op de vleugels. Dus moet je je voorstellen, die hebben echt een enorm risico genomen. Nou, dat kan vandaag niet meer, want Sebas bijvoorbeeld, Sebastian op de motor, die heeft nu een Frans vliegtuig boven zich die voor iedereen vliegt. Nou, als er gezegd wordt, er mag niet gevlogen worden, klaar, dan gaan ze echt niet meer vliegen. Nou, schitterend verhaal. Deze Tour is voor Vingegaard ook zo comfortabel verlopen dankzij het werk van zijn ploegmaat Wout van Aert, die hem ook weer regelmatig op cruciale momenten bijstond. En gisteren werd hij derde in de tijdrit. En naar eigen zeggen zei hij van Aert, de beste van de gewone mensen. We spraken vanochtend oudrenner en nu veldrijder Joris Nieuwenhuis over de laatste berg van vandaag. Maar hij had ook wel wat te zeggen over die opmerking, van Wout van Aert. Ja, maar ja, als Wout van Aert zelf zegt dat hij een normaal mens is, dan hoef je dat ook allemaal niet te geloven. Want ik heb heel vaak tegen Wout gereden en dan voelt het niet alsof hij een van de normale mensen is. Nee. Ja, Bert, Wout is geen normaal mens, zegt Joris Nieuwenhuizen. Hoe zou jij Wout van Aert typeren? Ja, een abnormaal mens. Abnormaal sterk. En abnormaal gedreven ook. Want waarom ging hij gisteren toch weer proberen die tijdrit goed te rijden? Hij wist waarschijnlijk dat hij niet kon winnen. Maar toch gaat hij dan weer tot het gaatje om wel het uiterste eruit te halen. Twee keer kunnen zeggen, nou ja, misschien hebben we je morgen nog nodig. Hè? Of vandaag in ieder geval. Of misschien zelfs nog vrijdag in de Vogese. Ja, maar dan toch dat ik weet niet wat die jongen zoekt. Als Wout van Aert zich gaat rekenen tot de gewone mensen, waar moeten wij ons dan verhouden? Ja, dan zijn wij stumpers. We hebben hulpbehoevenden. Nee, het was heel grappig. Gisteren dat tweetje van Wout van Aert over, of die uitspraak, meteen een tweetje van Elie Iserbit. En dat weet je, die is de best of the rest als het om veldrijden gaat. Die zei, ja, maar wat zijn wij dan? Inderdaad. Ja. En toen kwam iemand anders, een Belgische renner, die zegt, wij zijn stervelingen. Wij zijn inderdaad stervelingen. Maar goed, Wout van Aert, nog geen individueel succes in deze tourvorm. Maar toch had Jumbo-Visma niet zonder hem gekund, toch? Nee, ik denk dat je iemand als Wout van Aert altijd in de ploeg nodig hebt. Wout van Aert is ook de beste Knecht. Maar in dat hele plan van wij tegen Pogacar, we gaan Pogacar uitputten, daar speelt hij de hoofdrol. Ja. In de eerste week is hij steeds degene op wie Pogacar moet reageren. Dus hij zorgt ervoor dat hij inderdaad langzaam wordt ook in de psychologische spel, hè? Ja. Hij zet daarmee gewoon de tegenstander onder druk. En ook al pakt hij dan geen etappe, want ik denk eerlijk gezegd, er komen misschien nog wat kantjes hoor, maar hij zal op een gegeven moment wel naar huis gaan als zijn vrouw gaat bevallen. Maar dat zeker. Het zou wel eens een Tour zonder etappenzegen kunnen worden. Maar dan is hij weer belangrijk geweest. Kijk, vorig heel jaar belangrijk. Was hij absoluut de belangrijkste man in koers. En toen won hij ook nog etappes. Dus dat was ook en de groene trui. Ja, toen niet alles. Ja. Onwaarschijnlijk. Bert, nu ben jij ook natuurlijk een enorme liefhebber van de bergen. Je hebt er boeken vol over geschreven. vandaag 5400 hoogtemeters. Verwacht jij nog wat? Vind je dat mooi, die bergen op? Ik vind het heel mooi. Ik vind het ultieme wielrennen. Kijk, ik had gehoopt dat het gisteren dat ze elkaar op 2 seconden hadden in evenwicht hadden gehouden. En dat het vandaag dan, dat was het ideaal geweest, het ideale scenario, waar volgens mij de Tour ook op had gehoopt. Ja. Op die laatste klim, na 2300 meter, zwarte percentages, dat daar de Tour was beslist. Dat was natuurlijk het ideale scenario geweest. Ja. En jij weet er alles van, want je schrijft ook zo'n naam. Dat is natuurlijk altijd het doel van elk parcours wat wordt ontworpen. Van hoe gaat dat verlopen, weet je wel? Hoe houden we het spannend? Ja. Nou ja, dat is deze Tour echt enorm goed gelukt. Als je de Tour beschouwt als een feuilleton, als een vervolgverhaal, wat elke dag weer, waar mensen weer naar uitkijken, dan is het dit jaar wel echt heel erg geslaagd. Volgend jaar zullen ze het weer heel anders doen, hè? Ja, want dat is natuurlijk wel het punt. Ik wil nog even naar deze etappe, want de Col de la Loze, dat is een berg met eigenlijk weinig tourhistorie. In 2020 stond hij voor het eerst op de rol in de koers. En Joris Nieuwenhuis, die we net al hoorden, die reed de berg toen verdienstelijk op en hij herinnert zich dit nog van de dag? Ik had toen wel echt een hele goede dag. Dus ik had wat dat betreft geluk. Maar ja, er zaten echt stukken in van boven de 20% wat ik me herinner. En ja, ik vond het persoonlijk altijd fijn als je dan eenmaal een bepaald wattage, een bepaald ritme kon vasthouden qua cadans ook. Dan kon je dat langer vasthouden. Dat ging gewoon gemakkelijk. Maar nu moet je de hele tijd schakelen. Er waren ook kleine stukjes afdaling. Nou, dan schakel je weer naar het buitenblad. En dan moest je in één keer helemaal naar het binnenblad. Naar het kleinste blad. Kom je elke keer. Ja, je komt op geen moment in een bepaald ritme, in een bepaalde focus, zeg maar. Echt geen fijne berg. Dus nee, het is zo'n cakewalk, zoals je die vroeger op de kermis had. Je weet dat je dan liep en dacht van, en dan ging je weer naar achter en dan moet je weer naar voren. 24% is het steilste stukje. Hè? En dan inderdaad een afdalingje. Had jij er geen last van dat je ook een beetje onwel werd in je hoofd? Ik weet dat wij op die hoogtes. In die tour hadden we in 92 of zo was dat. Isola 2000, dat was ook ruim boven de 2 kilometer. En ik werd daar echt, ik werd daar helemaal niet goed. Ik heb het wel eens gehad, ook dat ik mijn stem een beetje kwijtraakte. Gewoon door de ijle lucht. Hè? Als je dan op een finish zat op hoogte. Dat je echt naar adem zat te happen. Dan krijg je bijna hoogteziekte. Maar als je met die ijle lucht dan ook nog moet trappen en hard moet trappen. Nee, dat moet verboden worden. En dat na een etappe van 4500 hoogtemeters. Zeg jij nog, dat moet verboden worden? Als je op menselijker wijs zou dat verboden moeten worden. Nee, maar het is juist mooi dat ze het niet verbieden. Nee, dat is, wij willen dat dit juist zien. Dit wil je zien, maar het is wel een ongelofelijke beproeving van je fysiek en van je geest ook. En wat wel link is, daarna moeten ze nog een stuk naar beneden. Want ze finishen in Courchevel, dus dat is na die top. Ja. En dat is wel een link ding hoor, want dat gaat heel stijl omlaag. Maar is het dan zo dat je een beetje dizzy bent in je hoofd? Ja, je wordt een beetje dizzy. Dan moet je nog snoeihard naar beneden. Ja, dat vind ik echt een misschien wel onverantwoord risico. Ze hebben nu stootkussens, een soort matrassen in de bochten neergelegd. Ja. Nou, ik moet het allemaal nog zien hoor. Ja, en dan hoopt Pogacar ook nog op regen. Maar kijk eens. Prachtig weer in de Tour vandaag. Nee, maar dat is dan toch ook niet te hopen, dat het zulk slecht weer is? Dat is weer een recept voor ongelukken. Ja. Want het is echt waar. Je komt in een bepaalde staat, een beetje zweverig, lucide word je. Dat komt door dat zuurstofgebrek. Ja. Nou, ik moet er niet aan denken dat je dan nog naar beneden moet. Maar kan die ijle lucht, dat je een beetje... Ja, je kunt er gek van worden. Ja, maar is dat dan ook toch een soort kleine deus ex machina waar je over schreef in de Volkskrant? Dat die Deen een beetje gek wordt. Ja, maar het gekke is dat die Deen er heel goed tegen kan juist. Terwijl Pogacar bewezen iets minder omgaat juist met die ijle lucht. En... Ja, ik denk dat hij weinig te vrezen heeft, maar... Dat denk ik ook, hoor. Hey, en 5400 hoogtemeters, hè? Dat is als je op het basiskamp van de Mount Everest staat en dan moet je nog even helemaal naar de top. Moet je voorstellen, dat is toch echt onvoorstelbaar. Ja. Ik kan er alleen maar naar kijken. Ik kan er niet aan beginnen. Maar goed, elke dag aan het einde van de proloog aandacht voor een renner of oud-renner. Vandaag richt Maaike van Leeuwen van de Rode Lantaarn, net als heel België, haar aandacht op die ene renner die er ook bij had moeten zijn. Zou Remco Evenepoel dit waanzinnige niveau wel aankunnen? Vive le Velo, zeg maar de Belgische avondetappe, is 30 minuten en 18 seconden bezig tot de vraag gesteld wordt. We hebben zitten kijken naar de beste tijdrit ooit, had tafelgast Tom Dumoulin daarvoor vastgesteld. Maar wat had Remco Evenepoel hier kunnen doen, vraagt presentator Carl van Nieuwkerken zijn gasten. Het is een langlopende grap in de Rode Lantaarn met meer dan een kern van waarheid. Precies deze vraag te pas en te onpas op tafel gooien, net zoals onze zuidenburen doen. Alle ogen in wielerminnend België zijn namelijk altijd en overal gericht op deze 23-jarige Remco Evenepoel. Bijgenaamd de aero-kogel uit Schepdaal. Door ons bestempeld tot God. Die status heeft hij in België en er zijn een boel gelovigen. Ook als hij niet de Tour rijdt, gaat het toch over hem. Hij zou wel eens de eerste Belgische winnaar van de Tour kunnen worden naar Lucien van Imp en Eddy Merckx. Het is niet de vraag of, maar wanneer. De Belgische natie gelooft in hem. Het valt me eigenlijk nog mee dat het 30 minuten niet over hem gaat. Ik betrapte mezelf er tijdens het kijken van de tijdrit al op dat ik één keer dacht, wat zou Evenepoel hier eigenlijk kunnen doen? Tot een dag voor de eerste etappe bleef in de lucht hangen of hij niet toch de Tour de France dit jaar al moest rijden. Evenepoel had de Giro moeten verlaten met een positieve coronatest, maar hij won er 2 tijdritten, droeg 4 dagen de roze trui en stond na 9 etappes zo'n 45 seconden voor op concurrenten Thomas en Roglic. De Vuelta won hij vorig jaar, dit jaar dan de Giro, dat was het idee, en dan volgend jaar de Tour. Maar nee dus, zelfs goden kunnen corona krijgen. Ik overdrijf niet als ik zeg dat er na die Giro-opgave uren en uren aan tv, radio en podcasts en pagina's aan kranten en columns gevuld werden over hem. Zou het te vroeg zijn? Heeft hij wel de goede ploeg? Moet hij niet nu al ervaring op gaan doen? De ploeg had allang gecommuniceerd dat Evenepoel niet de Tour zou gaan rijden. Maar waarom zou je dat in godsnaam geloven? Liever retweeten we en masse fake accounts die het tegendeel de wereld inslingeren. Een foto van Evenepoel bij een openluchtdiscotheek op Ibiza een dag voor de tourstart maakt een einde aan het circus. In ieder geval voor even. En daaraan zie je ook dat ik meer en meer een ervaren prof begin te worden. Dat ik niet meer ga panikeren. Ik kan cool blijven onder een beetje tricky situaties. Kun je ook niet wachten tot hij volgend jaar mee gaat doen? Ja, dan krijg je een trio, hè? Ja, dat wordt echt heel leuk. Dat wordt toch fantastisch. Het lijkt me echt geweldig, ja. Ja, we zitten nu alweer te hopen over 11 maanden dat hij weer begint, hè, die Tour. Maar vandaag dus eerst nog een belangrijke, mooie etappe. En dan vraag ik altijd, wie wint er, Bert? Ja, ik denk dus niet Pogacar of Vingegaard. Ik denk dat Ciccone vandaag gaat nog één keer gaat proberen. Ah. Om die trui te verzekeren. Ik wilde Ciccone zeggen, maar inderdaad, dan ga ik voor een ander. Dan ga ik. Maar de kans is wel erg groot dat hij wint, als jij het ook wil zeggen. Tom Pidcock misschien? Nee. Afdalen. Nee. Jij? Nou, ik denk dat ze met z'n tweeën gewoon naar de streep gaan rijden. Vingegaard en Pogacar. En dat voor de ultieme vernedering Vingegaard zegt, nou, Pogacar, jij mag hem hebben. Deze etappe. Armstrong Pantani. Dat kan levenslange wraakgevoelens opleveren. Dat is toch mooi? Ja. Nou, Bert Wagendorp, dankjewel. Gio Lippes, jij ook dank. NPO Radio 1. Ik heb een vraag aan jullie. Wat voor beeld schetst Poetin nou van de gebeurtenis? Hoe worden die mensen geïnformeerd? De vragen bij het nieuws. U geeft hier nog gewoon les. Hoe komt het dat u dat nog mag doen? Ik weet niet waar die vraag vandaan komt, want ik vertel u waar ik mee bezig ben op dit moment. Dus als het aan u ligt, gaat u door. De luisteraar die heeft al lang begrepen wat ik heb gezegd, volgens mij. Nou, dat weet ik niet. Was u ook erg onder de indruk? Nee, op zich niet. Nee. Hoe is dat zoveel nee verkopen? Nou, dat is niet makkelijk. Wat hebben de twee partijen kunnen bespreken? De vragen. Dat is een hele legitieme vraag. Ja. En de antwoorden. En dan lekker veel radio luisteren tijdens het rijden. Ja. Radio 1. Je bent goed geïnformeerd, zoals altijd. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Bezoek de expositie Bach, Kort en de Wit, leermeesters van de ploeg. Nu te zien bij Groningen Waddenmuseum Borg Verhildersum. Ga naar verhildersum.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld?

ja, hij was iemand die meer democratisering nastreefde, meer vrijheid voor meningsuiting, geen macht voor het leger in de politiek meer. En dat was iets wat het volk heel erg aansprak in Thailand, waardoor hij de verkiezingen dus ook won. En die supporters die zijn nu woedend. Die noemen het politieke sabotage, dat Pita geen premier mag worden. Die demonstreren nu voor het parlement. Ze zeggen dat ze door zullen vechten. Nou, voor de zekerheid op dit moment hebben de veiligheidsdiensten het hek maar dicht gedaan daar bij het parlement, voor het geval het echt uit de hand gaat lopen. Ja, en wat betekent dit nu voor het landsbestuur? Wie moet er nu premier gaan worden? Nou, er moet een andere coalitie komen. De meest logische keuze zou zijn de op één na grootste partij uit de verkiezingen, Petai. Dat is ook een oppositiepartij, maar in zekere zin gematigder dan de hervormingspartij van Pita. Nou, dat zouden de conservatieve krachten misschien wel kunnen accepteren. Maar het zou ook zomaar kunnen dat de aan het leger gelieerde partijen een minderheidskabinet willen opzitten. En dat is ondanks de enorme nederlaag die ze hebben gehad bij de verkiezingen, ja, er opnieuw min of meer een militair regime aan de macht komt. Ja, en je zei net al hekken voor het parlement. Verwacht je weer grote onrust? Nou, er is op dit moment veel woede bij de directe achterban van Pita. Die demonstreren al de hele week in kleine groepen. Het is nu afwachten hoe de rest van het volk hierop reageert. Want de verkiezingen gaven duidelijk aan dat de Thai klaar waren met het leger en grote veranderingen wilden. Maar de kans bestaat nu dat die veranderingen helemaal niet gaan komen. Wordt die woede echt zo groot dat er enorme protesten gaan komen? Dat weet ik nog niet zo zeker. Het leger heeft de laatste keer zulke demonstraties bloedig neergeslagen. Dus ja, het is de komende dagen afwachten om te kijken hoe breed gedragen die woede in heel Thailand is. Dankjewel, Mustafa. De rechtbank heeft het verzoek van de advocaten van Ridwan Taghi afgewezen. Dat betekent dat de zaak geen 9 maanden uitstel krijgt. En daar hadden de nieuwe advocaten van Taghi wel om gevraagd om zich te kunnen inlezen in het Marengo-proces. Maar de rechtbank wil de zaak niet opnieuw laten vertragen. Taghi's vorige advocaat, Ines Wesky, werd in april gearresteerd op verdenking van het doorspelen van informatie van en naar Taghi. Ze is weer vrij, maar moest door haar aanhouding de verdediging neerleggen. Bij een busongeluk in het zuiden van Algerije zijn zeker 34 mensen om het leven gekomen. 12 mensen raakten gewond. De bus botste vannacht op een auto. Daarna brak brand uit, waardoor de mensen levend zijn verbrand. Begin dit jaar was er ook een groot busongeluk in Algerije. Toen kwamen 10 mensen om het leven toen een touringcar met toeristen in een ravijn stortte. De groei bij chipmachinemaker ASML is iets afgenomen. Volgens de topman van het bedrijf bestellen klanten minder vanwege economische onzekerheid. Van de Nederlandse overheid mag ASML minder machines naar China exporteren. Maar het bedrijf zegt dat dit nauwelijks impact heeft op de omzet en winst die nog altijd blijven groeien. En in Colombia zijn bij aardverschuivingen en modderstromen zeker 15 mensen omgekomen en zeker 13 mensen worden nog vermist. De modderstroom ontstond in een hevige regenval. In Colombia zijn vaker aardverschuivingen door de vele bergachtige gebieden en zware regenval. Het NOS-journaal. Grote bedrijven in Zeeland kunnen voorlopig geen nieuwe stroomaansluiting krijgen. Het elektriciteitsnet is vol, meldt netbeheerder Tennet. Grootverbruikers komen op een wachtlijst en ook grote bedrijven die al een aansluiting hebben en willen uitbreiden, zullen moeten wachten. Tennet gaat de komende 10 jaar ruim 1 miljard euro in Zeeland investeren om de capaciteit te vergroten. Voor huishoudens en kleinere bedrijven is nog wel gewoon plek op het elektriciteitsnet. Het is op papier de zwaarste etappe deze Tour de France. De 17e etappe van Saint-Gervais-Mont-Blanc naar Courchevel over een kleine 166 kilometer. Je kent maar liefst 5400 hoogtemeters, de meeste in deze Tour. Ja, wielercommentator Gio Lippens. Ja, ook de beruchte Col de la Loze staat op het programma. Ja, op deze berg, de tot nu toe superieure Jonas Vingegaard. Kan het hem te machtig zijn? Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Zeker niet als ik kijk naar de manier waarop hij vorig jaar natuurlijk toesloeg in de Tour de France. Toen ook op een berg boven de 2000 meter. Hè, dat opgezette plan om Tadej Pogacar te slopen. Daar maakte hij het verschil in die Tour. En ja, het is toch wel algemeen bekend toch dat Vingegaard toch beter tegen die omstandigheden, ijle lucht, kan dan Tadej Pogacar. Dus ik verwacht eerlijk gezegd niet dat Vingegaard echt in de problemen komt. Ik had wel eigenlijk verwacht, of ik verwacht eigenlijk nog steeds, dat Pogacar misschien toch nog een doldrieste aanval gaat proberen in die slotfase van deze etappe. Maar Pogacar is zojuist gevallen. Heel vroeg in de etappe. Je zag hem vallen in het groepje met Jonas Vingegaard. Is wel weer heel snel op de fiets gestapt. En zit nu gewoon weer in het wiel van die gele truidrager. Maar ja, het is natuurlijk geen lekker begin van de etappe. Nee, en na gisteren ging het ook niet zo lekker met hem natuurlijk tijdens de tijdrit. Nee, inderdaad. Daar kreeg hij toch een enorme klap. Werd wel tweede in die tijdrit. Dan, beter dan de rest. Dus dan zou je kunnen zeggen, hij heeft gewoon een prima tijdrit gereden. Maar ja, als je grootste concurrent 1 minuut en 38 seconden sterker is, ja, dan moet je je toch gaan afvragen van wat er aan de hand is. En je zag het ook wel aan zijn lichaamstaal, zowel in de etappe als na de etappe, dat hij er echt toch wel als een geslagen man bij zat. Alleen het mooie van Pogacar is wel, we hebben dat gezien in de Pyreneeën, daar verloor hij op een gegeven moment een minuut in een etappe aan Jonas Vingegaard. En de etappe daarna pakte hij weer tijd terug. Dus wat dat betreft weet je nooit precies wat er in dat kopje omgaat. En misschien is hij wel heel erg gebeten op dit moment om toch nog iets te gaan doen in deze etappe. Ja, waar moeten we nog meer op letten vandaag? Nou, de vluchters. Want we hebben dus nu een vluchtersgroepje met onder andere de bollentruidrager erin. Giulio Ciccone. Beste man in het algemeen klassement. Daar was Simon Yates. Die zat in dat groepje. Die staat in de top 10 van het algemeen klassement. Maar ja, de vluchters dus, want dit is wel een etappe waar de vluchters het zouden kunnen aangrijpen. Alleen zie ik nu wel dat het kopgroepje van zo'n 16 man niet de ruimte krijgt van het peloton. Want de gele trui en Tadej Pogacar die zitten op dit moment op 25 seconden in een eerste pelotonnetje. Dank Gio, je bent vanaf 2 uur weer te horen in Radio Tour de France. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe wat zon. In de middag ontstaan op meerdere plaatsen buien. Het wordt 19 tot maximaal 24 graden. Vanavond koelt het af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon met stapelwolken en lokaal een bui. En dan wordt het maximaal 21 graden. De situatie op asfalt, Wijnand Zwaan. Ja, we zien een paar problemen op de weg. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar was een aanrijding bij knooppunt De Hocht. De weg is inmiddels weer vrij. Er staat nog wel file vanaf de afrit Valkenswaard met 10 minuten vertraging. Ook file daardoor zien we staan op de A67 vanuit Venlo tussen Gelderop en knooppunt Leendrecht-Heide met daar een kwartier vertraging. En op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij knooppunt Euvelgunnen 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Deze zomer nodigt de Nieuwsbv gasten uit met één centrale vraag. Wat zou jij graag in een tijdcapsule stoppen? Welk voorwerp, welk liedje, welke gedachte, welk verhaal, welke dans? Ga zo maar door. Wat is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor een volgende generatie? Want stel je voor dat de wereld toch vergaat, dan hebben wij hopelijk nog onze tijdcapsule. De Nieuwsbv. Tijdcapsule. En vandaag bij ons te gast vinylfluencer Daan Grimberg. Daan, welkom. Hoi. Je bent al eerder te gast geweest bij onze rubriek Vers Vinyl. Ja, klopt. Maar nog één keer voor de Radio 1-luisteraar. Een vinylfluencer. Wat doet hij precies? Een vinylfluencer. Die post op een mooie manier zijn vinyl. Ik maak filmpjes, ook wel foto's van mijn platencollectie. En die deel ik op mijn Instagram-account Finalized Collection. En ik maak reels, dus korte filmpjes van hoe ik een plaat uit de hoes haal. Laat zien hoe het artwork eruit ziet en daaronder ook weer de muziek van de plaat. En op Instagram is een hele vinyl community ontstaan waarbij mensen hun collectie met elkaar delen. En ja, inmiddels heb ik al bijna 19.000 volgers, dus het gaat best hard. En hoeveel platen heb je? Nou, dat is een bescheiden collectie. Dat zijn er minder dan 19.000. Maar ik heb nu 400-500 platen. Dus dat is nog vrij bescheiden als ik kijk naar wat er allemaal op Instagram te zien is. Ja. En wat laat jij dan zien? Laat jij dan de nieuwe platen zien? Of mogen het ook oude? Ja. Van alle jaren, wat ik zelf mooi vind. Ook vaak gekleurd vinyl vind ik leuk. Ook wat zwarte vinyl natuurlijk. Maar het gaat van alle jaren genres allemaal door elkaar heen. En dat zorgt er ook voor dat veel mensen mij ook volgen. Omdat het niet alleen maar één genre is wat ik post. Ja, dus wij gaan jou zo meteen vragen naar de mooiste vinylplaten aller tijden. Maar wat jij vooral belangrijk vindt, is dat je vinyl als drager in de tijdcapsule wil stoppen. Waarom is vinyl zo belangrijk voor jou? Nou, wat ik zelf merk, sinds de streamingsdiensten er zijn, luisteren we niet meer een heel album. Het gaat vaak snel. We willen één nummertje checken. We duiken in de krochten van de afspeellijsten van alle streamingsdiensten die er zijn. En zo luisteren we niet meer het hele album. En artiesten die besteden vaak heel erg veel aandacht aan hoe we nummers, welke volgorde we ze plaatsen. En het artwork is natuurlijk heel belangrijk. Het zijn eigenlijk kleine schilderijtjes die je in huis haalt. En dat gecombineerd is één verhaal. En op Spotify missen we dat eigenlijk. En dat maakt vinyl zo mooi, dat je het hele verhaal van A tot Z hoort. Nu ben ik niet helemaal op de hoogte wanneer jij precies geboren bent, maar volgens mij was dat in het CD-tijdperk eigenlijk toch? Klopt, ja. Ik kom uit 91. Dat was een beetje de CD-tijdperk. Ja, en wanneer is dan vinyl door je aderen gaan, lopen? Dat is een beetje zo 2005, 2006 is dat een beetje begonnen. En toen heb ik mijn CD'tjes eigenlijk allemaal verkocht. En de platen die ik op CD had, heb ik teruggekocht op vinyl. En die staan nu allemaal op mijn Instagram-account. Dus kijk vooral een keer. Ja, en als jij dan nu vinyl ziet, koopt. Jij zegt van het is een mooie drager. En het is ook qua artwork en de manier waarop het achter elkaar is gesteld. Maar heb je ook het romantische idee erbij? Bij ja, die plaat daar neerleggen op je pick-upje, die naald erop. Dat gekras en gekras. Nou, als het kras is het eigenlijk een beetje beschadigd. Maar heel veel mensen vinden dat een heel romantisch geluid. Is het ook eigenlijk misschien wel een beetje zo. Maar klopt, dat is ook dat je meer aandacht besteedt. Van je kijkt naar je plaatcollectie, trekt er één uit de kast. En je besteedt aandacht aan het opzetten van een plaat. En wat ik net al zei, bij het streamingdienst, zet je wat op. Ja. En het verdwijnt een beetje op de achtergrond. Met een plaat ben je meer en bewuster bezig met... Daar moet je moeite voor doen. Precies. Dat is mooi waar je moeite voor moet doen. Maar jij wil vinyl in de tijdcapsule stoppen. Maar dat is eigenlijk onhandig, want er is eigenlijk tekort aan vinyl, toch? Ja, er zijn flinke wachtlijsten. Als artiesten nu na het muziek uitbrengen, dan is het album wel vaak te beluisteren. Alleen het vinyl komt dan pas later. En hoe komt dat? Het karton waar vinyl van gemaakt wordt, het vinyl zelf. Er is een tekort aan. Dus daar moeten artiesten ook wachten op de release. De fysieke release op vinyl inderdaad. Ja, er zijn tekorten. Maar aan de andere kant, de vraag is ook zo enorm toegenomen. Ja, zeker. Zeker sinds corona waren natuurlijk geen concertjes konden we bezoeken. En als mensen een plaat in huis haalden, dan haalden ze ook een klein concertje in huis. Dus toen is eigenlijk ook de vinyl, de vraag naar vinyl is gestegen. En dus ook de prijs. Dat is een beetje jammer. Maar daardoor is wel de vraag naar vinyl erg gestegen. Nou, ik kan jouw romantische waardering voor vinyl enorm... kan ik ook over meepraten. Ik draai ook platen. Kijk. Ik vind het gewoon mooi. Maar goed, jij gaat een paar van jouw favoriete platen laten horen. En je kwam als eerste met David Gray, White Leather. Ken ik nog. Maar vertel jij maar eens even, waar gaan we naar luisteren? En zet hem ook vooral op. Ja, ik zet hem zo even op. David Gray, een artiest uit Engeland. Is eigenlijk groot geworden in Ierland. Dat vind ik wel bijzonder aan dit album White Leather. En het verhaal achter het album vind ik zelf ook bijzonder. Omdat David Gray had twee albums al voordat hij deze uitbracht. En die sloegen niet aan bij het publiek. Dus hij had zoiets van, ja, ga ik nog door met muziek maken? Zijn platenlabel, die zette hem eigenlijk een beetje aan de kant. En toen is David Gray in zijn eigen woonkamer in Londen is hij dit album gaan maken. Hij heeft alles zelf ingespeeld. En zo is White Leather ontstaan. En toen heeft hij volgens mij 5000 cd'tjes, 500 cd'tjes heeft hij geperst. En die heeft hij zelf een beetje verkocht op de markt. En dat sloeg ontzettend aan. Zeker in Ierland is White Leather het best verkochte album. En zo is White Leather gaan rollen. En dat verhaal achter dat je eigenlijk wil stoppen en toch nog één album maakt. En dat dan zo aanslaat bij het publiek, vind ik heel erg mooi. Laat horen. Ja, ik zet het nummer Babylon zet ik op. Leg ik even de naald erop. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Mogen we toch wel een beetje doorheen praten? Ja, bakken. Okay, want deze plaat neemt je ook mee terug in de tijd naar Afrika, heb ik begrepen. Ja, klopt. Ik ben in 2012 4 maanden in Kenia gezeten. En toen had ik een iPodje, gooide ik helemaal vol met muziek, waaronder dit album. En als ik het nu hoor, dan brengt het me weer terug naar Nairobi, Kenia en Kitui district, waar ik destijds een stage liep. Wat deed je daar? Ik ontwierp meubels en maakte meubels met de lokale bevolking daar. Ja, fantastisch. Maar dus je hebt deze plaat eigenlijk ontdekt vanaf je iPod, dus van eigenlijk gewoon een harde schijf. En wanneer heb je hem dan echt op vinyl gekocht? Nou, hij was op een gegeven moment, het album stond 20 jaar en toen hebben ze hem voor het eerst op vinyl uitgebracht. Dus het is niet zo lang. Ik heb hem pas enkele jaren op vinyl en op wit vinyl, mooi gekleurd. En toen had ik hem eindelijk echt op fysiek materiaal. En wat gebeurde er toen met je, toen je hem fysiek had op vinyl? Nou, ik vond het wel heel lekker hoor. Ik luister hem, als ik hem nu luister, doe ik nooit meer op Spotify of Deezer. Altijd op de vinyl. Ik heb dus een pick-up, maar bij mij slaat heel vaak de naald over. Ligt dat, heb ik hem dan niet goed afgesteld of zijn mijn platen uit de oud? Het kan zijn dat je naald versleten is, dan moet je je naald vervangen. Heb ik ook al een keer gedaan, maar het blijft gewoon een beetje dan matig. Wil ik er wel een keer naar komen kijken. Oh, heel graag, heel graag. Dan mag je deze plaat die je nu erop gaat leggen ook meenemen, want dit vind ik een goede plaat. Maar zeg jij maar wat het is. Het is Guru's Jazz met Taz. Ja. Heerlijk album uit 1993. Zo lang al geleden. Ja, dat is al echt al een tijdje geleden. Ik was zelf 2 toen het uitkwam, dus ik heb niet bewust meegemaakt wat voor baanbrekend album dit was. Maar ik kan er wel redelijk wat over terugvinden. Ja, Guru, een artiest uit Amerika, is opgegroeid in Brooklyn. En hield van hip-hop. Had ook een duo met Gangstar, met DJ Premier. Dat waren twee duo's die echt legendarische platen hebben gemaakt in de hip-hop scene. En Guru dacht, die hield van jazz en die dacht, ik wil ook nog wel een sideproject hebben. En dat is Jazz met Taz. Dus hij zocht allerlei toffe jazzmuzikanten van die tijd bij elkaar. En zo bracht hij dit album uit, Jazz met Taz Volume 1. Ja. Het is allemaal verschillende muziekstijlen. Ook een Franse rapper kan je horen. Ja, ik vind het is fantastisch. Daardoor ben ik ook weer jazz gaan luisteren. En dat twee genres samenkomen. Ik was het weer helemaal vergeten. Maar ik was zo blij. Ja, ik was me aan het voorbereiden. Oh, wauw, gaan we dit doen? Ja, dus heb ik weer geluisterd. En je zit echt weer... Ja, het is... Nou, laat een stukje. Wat ga je spelen? Nou, het bekendste nummer is Lounging. En dan gaan we die ook even laten horen. Lounging. Even kijken. I got my man Donald Burns on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly. Check that out. If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a glance or dance. Elevated lyrics to arouse a crowd. Now tell me who's the man to show you how. Many legacies of brothers who get busy. And I do it fluid till the suckers get dizzy. Saying peace to the Blackbirds, 125th Street. And check the flow that's unique. For lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Lounging, lounging. Mellow out and just lounging. Can't refuse this, never lose this. It's a choice this, cause my voice is the smoothest. Dominating to your voice, cause I've been around doing work. And so tons. Ja, ik heb soms een beetje moeite met hip-hop, maar dit kan ik onwaarschijnlijk goed waarderen. Ja, het is best toegankelijk. Het is niet ruige tekst met harde beats. Het is gewoon mellow, een beetje lounging. Ja, nee, maar het is ook. Jazz is soms ook best dwingend, maar dit is ook heel relaxed er doorheen gegaan. Ja, dat maakt het ook zo'n baanbrekend album voor die tijd. Ja. Dat eigenlijk niemand had dit gedaan. Je had wel Tribe Called Quest en De La Soul, die ook een beetje jazz invloeden en samples gebruikten. To name a few. Maar Guru bracht echt live muzikanten bij elkaar om zo jazz met te testen. En jij hebt wel een speciaal plekje in je hart voor jaren 90 hip-hop. Waarom? Ja, ik vind dat geluid van jaren 90, een beetje die boom-bap beats. Het is een beetje lastig uit te leggen wat dat precies is, maar check vooral mijn Instagram-account om te luisteren wat boom-bap beats zijn. Ik denk dat het de... Ja, de manier van rappen, hoe Guru float met de jazz erbij, dat maakt het toch wel tot een baanbrekend album. En ook de invloed die daarna zijn geweest met Gangstar en De La Soul, die ik net al benoemde. Dat vind ik een heel lekker geluid. En dat hoor je in de hedendaagse hiphop, is dat minder. Ze zijn er nog zeker, maar de jaren 90 hiphop was een soort... era waar echt de beste hiphop vandaan kwam. Absoluut. En dit komt dan uit het begin van de jaren 90. Maar jij hebt aan het einde van het leven van Guru nog Guru live kunnen zien. Waar was dat? En wat gebeurde daar? Ja, dat was Tivoli Oude Gracht. Inmiddels is dat natuurlijk weg. Oude Tivoli dus? De oude Tivoli, ja, met die lange gang. Die altijd naar bier stonk en sigaretten. Oud bier stinkt niet. Nee, nou ja, oud bier... Niet heel lekker. Oud bier, daar heb je niet. Je moet het op hebben voordat het oud is. Maar goed, die lange gang, echt iconisch. En daar trad Guru op. Dat was in 2007. En daar had hij ook wat live muzikanten mee. Hij was toen een beetje zijn nadagen van zijn carrière. Want helaas overleed Guru in 2010 uit mijn hoofd. Het was een hele echt superleuke show met die jazzmuzikanten die ook al echt van classics deden. Want hij had daarna natuurlijk al meerdere albums uitgebracht. Hij deed ook een paar van dit album. Ik heb nog met mijn oude telefoontje nog wat foto's gemaakt van van het concert. Dus af en toe kijk ik terug en denk ik, oh, eigenlijk wel tof dat hij daar toen stond. Maar was het echt, ik las het ook, dat jij hier in Tivoli naartoe was geweest. En denk ik mezelf, met deze muziek in het oude Tivoli, was het ook echt zwetend en dampend en echt wat ik er bij voorstel? Ja, hij deed een heerlijke show. Alleen wat wel zo was, dat hij toen al qua conditie minder was. Dus echt die jaren 90 live shows die ik wel eens op filmpjes voorbij heb zien komen. Die vibe was er niet. Maar hij deed gewoon een lekkere jazz-soul. Waarbij hij zijn flow wel heerlijk naar voren kwam. En de unieke stijl van rappen, die was daar wel echt duidelijk zichtbaar. Dus wat dat betreft was het wel echt een bijzondere show. Ja, waar is Guru uiteindelijk aan overleden? Hij is, volgens mij aan kanker is hij overleden. En toen raakte hij in coma en daar kwam hij niet meer uit. En toen is hij daaraan gestorven. Ja. Je hebt twee mooie platen laten horen. Je had er eigenlijk nog één bij, maar daar hebben we natuurlijk door al heel schitterende vragen. Nee, ligt er nog eentje. John Allen, Deep River. Ja. Daar moeten mensen thuis maar gaan draaien. We hebben geen tijd voor. Helaas, jammer. Dat komt door al je mooie verhalen die jij hebt. En wat ik ook zo mooi vind, is dat je de geluidsdrager vinyl in de tijdcapsule wil stoppen. En niet één plaat. Nee, niet één plaat. Gewoon de vinyl / de langspeelplaat. Dat moet altijd blijven staan. Want dan beleven we toch op de mooiste manier muziek. Ja, en stel voor dat het de ruimte ingaat en we komen bij aliens, dan hoop ik ook dat ze echt een pick-up hebben. Daar gaan we. Moet er ook staan natuurlijk, anders wordt het lastig. Nou goed, het was mij een waar genoegen. Die plaat die we niet gedraaid hebben, wat was dat ook alweer? Wat zei John Allen? John Allen, Deep River, heerlijke folk muzikant uit UK. Ga hem zeker luisteren. Absoluut. En anders gewoon naar jouw Instagram-account. Dankjewel, Finfluencer Daan Grimbergen, te vinden op Instagram als Vinylized Collection. Finalized Collection. Dankjewel. Ja, dit is... Ik bedoel, we hebben het over unieke geluiden van op vinyl. Maar volgens mij is deze tune ook bijna op vinyl te vinden, toch? Ja. Die moet gewoon echt op vinyl gedraaid worden. Moet nog een beetje kraken, moet nog een beetje piepen. Terwijl ik kijk naar een spectaculaire afdaling van de Col des Cesi, waar Giulio Ciccone zojuist als eerste boven kwam. Waardig drager van de bollentrui. Pakt dus weer meer puntjes voor die bollentrui. En in die afdaling is Julien Alaphilippe weggereden. En die daalt echt als een duivel. En Ciccone, die kan dan nog net volgen. Dat scheelt dan weer. En Christ Nijlands, die rijdt in zijn wiel. Maar die is eerder in deze Tour al eens een keer in een afdaling gevallen. Dus oppassen geblazen. Daarachter trouwens de favorieten met Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Maar ik moet melden, Tadej Pogacar is ten val gekomen in het begin van de etappe. En die rijdt rond met een bebloede linkerknie. Zit wel nu in het wiel van Vingegaard op 28 seconden van Julien Alaphilippe. En we hebben nog 133 kilometer te koersen. Nu de afdaling dus van de sessie. Dan gaan we de Cormette de Roseland op. En dan later die verschrikkelijk zware Col de la Loze. Gio, dankjewel. We gaan jou natuurlijk nog uitgebreid horen in Radio Tour de France met deze toch wel, dodelijke etappe. De koninginnenrit in de Tour de France. En over Tour de France gesproken, Bureau Buitenland. Chris, ja. Waar ga jij naartoe? Wij gaan naar Suriname, maar niet op de fiets. Maar wel via een gitaar en via een zanger. We hebben een muzikale zomerserie, Verre Geluiden. En vandaag dus naar Sweet East Granam met Silan Macrooy, singer-songwriter met Surinaamse roots. En ja, ook broer van. Zeker. Hij komt over zijn muziek en zijn land vertellen. Nou, prachtige muziek uit Suriname. Chris Keijne, daar doe je me een groot plezier mee. Ik heb trouwens ook nog op vinyl een Surinaamse plaat. Nou, komt alles toch weer samen. Ga ik zo meteen ook opzetten nadat Radio Tour de France en Bureau Buitenland is geweest. Maar voordat we morgen weer terug zijn met de nieuwsbv. BNN VARA. Ster. Ik wil niemand zijn. Deze zomer terug in Veenhuizen. Het pauperparadijs. Een maatschappij van weldadigheid op te mogen richten. Boek snel op hetpauperparadijs.nl. Can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Stap nu over op 100% zakelijk glasvezel van KPN. Nu de eerste 6 maanden €30 per maand en geen aansluitkosten. Ga naar kpn.com/zakelijk. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.